zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. To jest dokładnie połowa popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem od 15 do 19. Mamy czwartek, jest 7 maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. ZUS zrealizował ponad 1 000 000 wniosków o pomoc tarczy antykryzysowej. W ramach postojowego wypłacono 500 000 000 złotych. To stało się bezprawnie. W ten sposób o zdjęciu w Twerze tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej mówi szef polskiej sekcji Stowarzyszenia Memoriał. Wracają msze, na które mogą przychodzić wierni. Tak ma być we Włoszech. Ponad 1 000 000 wniosków o pomoc tarczy antykryzysowej zostało zrealizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, informuje o tym prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Do tej pory wypłacono ponad 500 000 złotych dla 265 tysięcy osób w ramach postojowego. Zakład czeka na kolejne wnioski, najlepiej przez platformę usług elektronicznych. Konto na portalu PUEZUS można założyć bez wychodzenia z domu, czy to przez internet, za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Także bezpośrednio można założyć w każdej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzyści skorzystania z takiego konta są ogromne i ważne także z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o tym, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy stan, którego żaden ustawodawca chyba nie przewidywał. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił dr Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. W niedzielę nie pójdziemy do urn, a marszałek Sejmu ogłosi nową datę głosowania, po tym jak Sąd Najwyższy stwierdzi, że wybory były nieważne. Taki plan po kilku tygodniach negocjacji ogłosili wczoraj wspólnie szef PiS-u Jarosław Kaczyński, szef porozumienia Jarosław Gowin. W ostatnim tygodniu w zasadzie otrzymaliśmy taką sytuację, z której każde wyjście oznaczałoby falandyzowanie prawa bez względu na to, czy na przykład zmieniono by konstytucję, czy pan prezydent podałby się do dymisji, czy wprowadzono by któryś ze stanów nadzwyczajnych, czy wybory by się odbyły 10 maja. Nie było zatem dobrego rozwiązania i zapewne odbycie wyborów wczesnym latem jest dużo bardziej racjonalne niż 10 maja. Mówił w Trójce Rafał Chwedoruk. Dzisiaj Sejm odrzucił weto Senatu i opowiedział się wyłącznie za korespondencyjną formą głosowania. Teraz przepisy trafią do prezydenta, który może je podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Zdemontowano tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej, które były zawieszone w rosyjskim Twerze. Już kilka miesięcy temu przed tego typu prowokacją rosyjskich władz ostrzegali historycy badający zbrodnie stalinowskie. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurian powiedział Polskiemu Radiu, że zdjęcie tablic jest nielegalne, ponieważ żaden z organów miejskich nie podjął takiej decyzji. Nie było żadnej formalnej decyzji o zdjęciu tych tablic, więc Rada Miejska żadnej decyzji nie podjęła i ta cała akcja zdjęcia tych dwóch tablic została wykonana z własnej inicjatywy przez dwie osoby, dwóch mieszkańców Tweru. Kilka miesięcy temu twerska komisja wydała opinię, w której stwierdziła, że tablice wiszą w niewłaściwym miejscu. Natomiast lokalna prokuratura oświadczyła, że nie ma dowodów, iż w tym miejscu mordowano Polaków. W 1940 roku, gdy miasto nazywało się Kalinin, właśnie tam znajdowała się siedziba miejscowego NKWD. Według ustaleń historyków rosyjskiego memoriału w piwnicach budynku mordowano polskich jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie. Ponownie zostanie rozpatrzona sprawa Romana K., ordynatora w szpitalu Szczecin z Dunowo, oskarżonego o wzięcie 130 tysięcy złotych łapówek. Roman K. to były podwładny marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z czasów, gdy kierował on szczecińską placówką. Tak o tej sprawie w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Marszałek Grodzki się odniósł do tej sprawy. Mówił o tym, że co prawda brał kopertę, ale w prywatnym gabinecie, no a w prywatnym gabinecie to się bierze pieniądze, bo się tam pracuje dla pieniędzy. Więc odniósł się w jakimś sensie. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w 2010 roku. Roman K. unikał procesu, powołując się na zły stan zdrowia. We Włoszech od 18 maja będzie można odprawiać msze z udziałem wiernych. Wcześniej były zawieszone z powodu koronawirusa. Negocjacje między rządem a episkopatem Włoch doprowadziły do porozumienia w tej sprawie. Porozumienie w siedzibie rządu w Palazzo Chigi podpisali premier Giuseppe Conte, minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese i przewodniczący konferencji episkopatów Włoch kardynał Gualtieri Bassetti. Podpisano również protokół określający szczegółowo środki bezpieczeństwa, które będą obowiązywać w kościołach w czasie sprawowania mszy. Premier Conte wyraził wdzięczność włoskiemu kościołowi za duchowe wsparcie, którego udziela narodowi w bardzo trudnej dla niego chwili. Włoski episkopat ostro zaprotestował, gdy okazało się, że dekret zapowiadający złagodzenie reżimu kwarantanny od 4 maja nie zawierał zezwolenia na sprawowanie mszy z udziałem wiernych. Wówczas rząd zobowiązał się do ponownego rozpatrzenia sprawy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Znów głośno o Mike'u Tysonie. Wystarczyło, że wrzucił do sieci krótki film z tak zwanego tarczowania i poinformował, że zamierza stoczyć kilka krótkich walk w celach charytatywnych i błyskawicznie pojawiła się lukratywna propozycja. Pisze o niej brytyjski dziennik The Sun. Trudno go nazwać opiniotwórczym, ale może być coś na rzeczy. Brukowiec powołuje się na niejakiego Davida Feldmana, promotora robiących małą furorę walk na gołe pięści. Ten miał zaproponować Bestii udział w takim przedsięwzięciu, obiecując w zamian jakoby aż 16 milionów funtów. To gaża porównywalna z tą, jakie Tyson otrzymywał w okresie swojej świetności. Mało tego, sam może sobie wybrać rywala, może postawi na Marcina Najmana. Teraz już zupełnie serio. Salvador Agra przestał być piłkarzem Legii Warszawa. Kontrakt Portugalczyka został rozwiązany za porozumieniem stron, mimo że miał obowiązywać jeszcze przez rok. To, że z niego gra jak niskich lotów, widać było okiem nieuzbrojonym od początku. Na ten transfer, jak doskonale pamiętają kibice lidera PKO Ekstraklasy, paru Ricardo Sapinto. Chyba największe nieporozumienie na ławce trenerskiej Legii od wielu lat, no może porównywalne z Romeo Jozakiem. Obu, jednego po drugim, osobiście zatrudnił i wychwalał pod niebiosa prezes Dariusz Mioduski, a kibice śpiewali mu potem: nie znasz się na tym, kudłaty, nie znasz się na tym, sugerując, że o futbolu nie ma większego pojęcia. W Bayernie Monachium na takie trenerskie faux pas nikt by sobie nie pozwolił. Od soboty piłkarze tego klubu i pewnie wszystkich z Bundesligi i jej zaplecza zostaną skoszarowani w hotelach czy innych ośrodkach treningowych bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Ma to być przymusowa tygodniowa kwarantanna przed restartem futbolu w Niemczech. Jak ćwierkają wróble nad Renem i Łabą, pierwsze mecze po okresie lockdownu mają się odbyć w następny weekend. A w kraju byli znakomici sportowcy biorą się za zarażanie sportem najmłodszych, tak jak Sławomir Szmal, swego czasu gwiazda piłki ręcznej światowego formatu. Mam kontakt z dzieciakami. Akurat w tym momencie, w jakim się teraz znajdujemy, ten kontakt jest na odległość przez różne komunikatory. Dla mnie miał służyć promocji dyscypliny jak piłka ręczna, gdzie dzieciaki w szkołach zachęcam do uprawiania tej dyscypliny. Wiem, że wybrano już 100 szkół, które zgłosili nauczyciele, jak i dzieci, które nagrywały przeróżne, ciekawe filmiki. Komisja wybrała te najładniejsze, gdzie szkoły zostały zaangażowane do tego projektu. Sławomir Szmal zachęcał do programu Drużyna Energii, a my zachęcamy do słuchania kolejnego serwisu sportowego po 19:00. Wcześniej, bo już za kwadrans biegam, bo lubię, a tam dobre wiadomości dla trójkowych biegaczy. Wcześniej jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 do 19 stopni. Na wybrzeżu Suwalszczyźnie i Wyżynie Małopolskiej od 13 do 15. Jedynie w miejscami w obszarach podgórskich Karpat około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte. I wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert.

a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Chociaż od jej zakończenia mija 75 lat, nadal wpływa na politykę i naszą rzeczywistość. Jutro najwybitniejsi światowi i polscy historycy w Muzeum Historii Polski w ramach wideokonferencji porozmawiają o konsekwencjach II wojny światowej. Relacja z debaty będzie dostępna w mediach społecznościowych. O szczegółach Marcin Pośpiech. Hello BBC, this is Thomas Cadet. Yes, I saw it. Tak, widziałem to na własne oczy. O poranku oficjalnie niemieckie dowództwo ogłosiło swoją całkowitą klęskę na ziemi, wodzie i w powietrzu. Tymi słowami reporter radia BBC rozpoczął swoją relację z podpisania przez Niemcy bezwarunkowej kapitulacji. I chociaż wojna się skończyła, w najbliższych dekadach szczególnie Europa Środkowo-Wschodnia miała jeszcze wiele wycierpieć. Dawni sojusznicy stali się wrogami, a już w rok po zakończeniu II wojny światowej Winston Churchill wygłosił jedno ze swoich najsłynniejszych przemówień. Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem Europę podzieliła żelazna kurtyna, mówił Churchill. Wraz z upadkiem ZSRR upadła i żelazna kurtyna, ale z konsekwencjami wojny nadal się zmagamy. Jak mówi jeden z uczestników jutrzejszej debaty, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, trudno o światowe porozumienie nawet w kwestii tak podstawowej, jak obchody zakończenia wojny. Wydawałoby się, że sposób upamiętniania powinien być już wypracowany. I powinniśmy po tak długim okresie czasu mieć jakiś ustalony międzynarodowy konsensus wokół tej pamięci o II wojnie światowej. Tymczasem im więcej czasu, można powiedzieć, upływa, tym większe spory, coraz bardziej emocjonalne wokół tej daty. Historia II wojny światowej staje się też orężem w bieżącej politycznej walce na międzynarodowej arenie. Polska odczuła to szczególnie na początku roku, kiedy z Kremla popłynęły oskarżenia o rozpętanie przez II Rzeczpospolitą wojny i współudział w Holokauście, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zachód inaczej pamięta, wschód, myślę o Rosji przede wszystkim, inaczej, a jeszcze inaczej Europa Środkowa czy Środkowo-Wschodnia. Zwłaszcza ten głos Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, on nie zawsze właściwie potrafił wybrzmieć, przede wszystkim ze względów politycznych, bo przecież byliśmy przez kilkadziesiąt lat podporządkowani władzy komunistów i władzy Moskwy, w związku z tym nie mogliśmy mówić własnym głosem. Ale II wojna światowa to też wiele nadal nierozstrzygniętych kwestii prawnych dotyczących chociażby dóbr kultury. Rosja odmawia ich zwrotu Polsce, przekonując, że zostały zagrabione nie na terenie II Rzeczpospolitej, a Niemiec, mówi dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wywiezienie do Moskwy bezcennego rękopisu Juliusza Słowackiego był wypożyczony z Biblioteki Narodowej w 1939 roku do Krzemieńca, tam gdzie miała być wystawa poświęcona Słowackiemu. No ten rękopis znalazł się w Krzemieńcu, potem znalazł się w Moskwie. No i tak naprawdę Armia Czerwona go złupiła na okupowanym terytorium Polski. Ale ponieważ Związek Sowiecki, a teraz obecna Rosja, nie uważają, że byli okupantami, uważają, że po prostu państwo polskie się rozpadło albo utraciło kontrolę nad swoją częścią, wschodnią częścią i w ten sposób zgodnie z życzeniem miejscowej ludności były to tereny, które zostały włączone do Związku Sowieckiego, no to odmawiają dyskusji na ten temat. I także te kwestie będą omawiane w czasie jutrzejszej wideokonferencji. Będzie można ją śledzić w mediach społecznościowych Muzeum Historii Polski, na Facebooku, a także na YouTubie. Początek wydarzenia o godzinie 10. W dzisiejszej debacie wezmą udział wybitni polscy i zagraniczni historycy, m.in. profesor Andrzej Nowak, rosyjski niezależny historyk Mark Sołoni czy Jonathan Walker z Brytyjskiej Komisji Historii Wojskowości. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię już za chwilę, to numer jeden z biegowej listy przebojów. The Cure's Siberian Night. To my knees. Am I too close? numer jeden z biegowej listy przebojów The Kills w programie trzecim Polskiego Radia. 17.22 to dobry moment, by pobiegać, by o bieganiu posłuchać. Przed Państwem Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię dobre wiadomości dla trójkowych biegaczy. Ogłosi je mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki, Paweł Januszewski. Akcja Biegam, bo lubię rusza. Po miesiącu od pierwotnej daty mieliśmy ruszać 11 kwietnia. Data nieprzypadkowa, bo to 11 sezon akcji Biegam, bo lubię, ale ruszamy 11 maja. Czekaliśmy, śledziliśmy na bieżąco to, co się dzieje. Karnie siedzieliśmy w domu, oczywiście w międzyczasie trenując. Można było nas zobaczyć na treningach online. A teraz wracamy na stadion od poniedziałku na większości obiektów w całej Polsce. Mówię na większości, bo są obiekty, na których jeszcze nie można być, nie można z nich korzystać, ale myślę, że w kolejnych etapach i te obiekty zostaną otwarte. Zdecydowana większość ruszy właśnie od 11 maja, także prosimy śledzić na naszej stronie Biegam, bo lubię. Tam jest mapa, tam są godziny, tam są wszelkie informacje dotyczące akcji Biegam, bo lubię. Paweł, to znakomita informacja, natomiast oczywiście ruszamy z zajęciami, ale jednocześnie pamiętamy o wszystkich uwarunkowaniach związanych z czasem lockdownu. Przede wszystkim nas obowiązuje ten limit 6 osób na treningu plus oczywiście trener. Dobra wiadomość jest taka, że podczas zajęć nie tylko Biegam, bo lubię, ale i wszystkich zajęć, które odbywają się na obiektach sportowych, nie trzeba korzystać z maski. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to jest zapisywanie się na te treningi. Na treningi Biegam, bo lubię zapisujemy się dzień wcześniej, pisząc do trenera i informując go, że tych 6 osób przyjdzie na trening i obowiązuje jakby lista przygotowana przez trenera. Paweł, i kluczowa sprawa na koniec. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwo w ruchu, społeczeństwo, które się rusza, nie tylko będzie odporniejsze na te pandemie, ale także na te kolejne, które mają nadejść. No to zdecydowanie, to mantrę powtarzamy od początku, że aktywność ruchowa zabezpiecza nas. Polecamy bieganie jako najprostszą formę ruchu. To, że wśród sportowców jest tak niska, tak bardzo niska zapadalność na choroby, to właśnie świadczy o tym, że to jest dobry kierunek. Światowa Organizacja Zdrowia również podkreśla to, że aktywność ruchowa, nawet jak patrzymy na naszych sąsiadów, Szwedów chociażby, tam pokazała ta ich aktywność wcześniejsza, że to jest najlepsze zabezpieczenie dla społeczeństwa. Paweł, i mówimy tutaj o aktywności ruchowej dla ludzi w każdym wieku. Przypominamy, że nie każdy musi biegać maratony. Mamy też tutaj zajęcia dla seniorów. Chodzę, bo lubię. Aktywność ruchowa jest dla wszystkich. Po 11 latach akcji Biegam, bo lubię, czas na naszą kolejną akcję, kolejną odsłonę właśnie aktywności, czyli Chodzę, bo lubię. Rzesza ludzi, którzy chodzą, którzy są aktywni, tego potrzebują. Zaczęliśmy od 16 lokalizacji, już w tej chwili mamy ponad 30 lokalizacji, które się zgłosiły do naszej akcji Chodzę, bo lubię, także zachęcamy jednak do aktywności, zdecydowanej aktywności. Szczęście, endorfiny płynące z aktywności są nie do przecenienia. Proszę się ruszać, drodzy Państwo. My, ludzie aktywni, chorujemy zdecydowanie rzadziej i to z reguły nie my tworzymy kolejki do lekarzy, o czym mówiliśmy już nie raz. Nie pierwszy raz dziękujemy też wszystkim, którzy w minioną niedzielę pobiegli z aplikacją dla ludzi przykutych do wózków inwalidzkich w siódmej, niezapomnianej, rekordowej pod względem frekwencji i klimatu edycji Wings for Life. W Polsce wystartowało 9 tysięcy uczestników, na całym świecie prawie 80 tysięcy. Dziękujemy w imieniu tych, którzy jeszcze nie mogą biegać. Na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym zebrano 3 miliony euro. Trójka jest z Wings for Life od pierwszej edycji w roku 2014. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Wytrwale zachęcają do biegania w tych trudnych czasach, dbając o Państwa zdrowie. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dziękuję panowie. Do usłyszenia za tydzień. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z trójką. W domu. Pozdrawiam. Żebym ja zabił cię. siebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Jest 17:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Do końca czerwca można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego. Na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte dane jest 20 milionów złotych w programie Polska Cyfrowa. Wsparcie będzie udzielane na wdrożenie nowych usług lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejących w obszarze edukacji, administracji, ochronie zdrowia czy środowiska, a także do rozwoju działalności gospodarczej. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy w tym roku 336 milionów złotych subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji dróg samorządowych w całym kraju. Dofinansowanie otrzyma 112 inwestycji. W tym roku wpłynęło w sumie 119 wniosków. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, inwestycje mają poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy. Te inwestycje to poprawy warunków technicznych wiaduktów, dostosowanie dróg do nośności 11,5 tony na oś, to również inwestycje polegające na poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego. Resort nie wyklucza, że dofinansowanie otrzymają także te inwestycje, które nie zostały dotychczas zatwierdzone. Od dziś do 30 czerwca tego roku można za darmo aktywować na 3 miesiące alerty Biura Informacji Kredytowej. Ostrzegają one o próbie wyłudzenia naszych danych. Po aktywowaniu usługi, gdy w BIK pojawi się zapytanie o naszą historię kredytową, dostaniemy powiadomienie SMS-em lub e-mailem. Jest to standardowe działanie. Jeśli okaże się, że klient nie składał wniosków kredytowych, nie kupował nic na raty, nie był poręczycielem, wtedy pojawienie się takiej informacji może oznaczać, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na jego dane.

Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Dobre wiadomości teraz, proszę Państwa, będą, jeśli tylko takie się pojawiają, chętnie po takie sięgamy. Zadrzechnia, zwana potocznie fioletową pszczołą, coraz częściej pojawia się w okolicach Lublina. Rzecz to zaskakująca, uważano bowiem, że ten gatunek pszczół samotnic w Polsce wyginął. Tymczasem pszczoła powraca, póki co upodobała sobie województwo lubelskie, mówi przyrodnik Kamil Badurowicz. Zadrzechnie z okolicznej naturalnej populacji pojawiają się już na terenie posesji kilka lat wcześniej, głównie w maju, jednak do tamtej pory nie gniazdowały. Zainteresowane były starym drewnianym budynkiem gospodarczym. Dlaczego? Ponieważ w warunkach naturalnych gniazdują w martwym drewnie, głównie w pniach i grubszych gałęziach. Zadrzechnia jest dużą, do 3 cm długości pszczołą, o krępiej budowie, czarnym ciele oraz pięknie mieniącym się w słońcu fioletowo-niebieskimi skrzydłami. Doktor habilitowany Aneta Strachecka, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Występowała na terenie Polski od 1868 roku, wtedy pojawiły się pierwsze zapiski o tej pszczole, a ostatnie w 1935 roku. W 2002 roku została uznana za wymarłą i w zasadzie od tamtej pory nie ma zapisków na jej temat. Pierwszy raz ponownie zobaczono zadrzechnię na terenie Polski mniej więcej w 2016 roku. Postanowiłem uprawiać rośliny miododajne oraz instalowałem pomoce gniazdowe w postaci tak zwanych hotelików dla pszczół. I właśnie w dwóch takich hotelikach zadrzechnie znalazły odpowiednie warunki do założenia gniazda. I jak na razie jest to pierwsze i jedyne stanowisko tego typu w kraju, gdzie w warunkach półnaturalnych ten gatunek gniazduje. W tej chwili nie możemy zbliżać się za bardzo tej pszczoły, aby jej nie zestresować. Obserwujemy jak lata, na jakie gatunki, jak zbiera pożytek. Pojedyncze osobniki tej pszczoły, które się pojawiają u nas, w żaden sposób nie zagrażają naszym pasiekom. Prezes Burzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie Sławomir Padowski. Ta pszczoła prowadzi podobny charakter, jeśli chodzi o pozyskiwanie pyłku kwiatowego i nektaru, obatując kwiaty, natomiast nie atakuje naszych pasiek, znajdują swoje pożytki na terenach bardzo nasłonecznych, obatują kwiaty groszku pachnącego, również robinię akacjową. Zauważono też je na żmijowiec zwyczajny. Ona żyje w specyficzny sposób, jej potrzebne są stare drzewa, spróchniałe konary, w których ona buduje swoje korytarze. Ona się rozwija w ten sposób, że jednego sezonu składa te jaja, a dopiero na drugi sezon wychodzą z nich pszczoły. Na terenie Polski występują dwa gatunki pszczół tego rodzaju, zadrzechnia fioletowa i zadrzechnia czarnoroga, które napływają do nas z południa wraz ze wzrostem temperatury. Na Lubelszczyźnie zimy są coraz bardziej ciepłe. Jeśli chodzi o Lublin i tutaj okolice, w tej chwili mamy zlokalizowanych kilka stanowisk. Między innymi została zidentyfikowana przy nasypie kolejowym w Lublinie, jak również przy Uniwersytecie Przyrodniczym, przy Ogrodzie Botanicznym. Pojawiły się doniesienia, że pierwsze takie owady zidentyfikowano w Kazimierzu Dolnym. Zadrzechnie to pszczoły samotnice, które nie produkują i nie gromadzą zapasów, czyli miodu. Pyłek służy im jedynie jako pokarm dla siebie oraz dla potomstwa. O wielkim powrocie pszczoły fioletowej opowiedziała Karolina Ryniak z Radia Lublin. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17 minut pozostało do 18. Za chwilę rozmowa z wiceministrem zdrowia. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Z tobą już zawsze nie będą mi straszne szpary w zamkniętych oknach i drzwiach. Już nie przesadzaj, że się zasadzasz. Pod twoją pracą ktoś drobny jak ja. Nie wiem, w którą ruszyć stronę. Jestem pyłem zawieszonym między my. A ty i ja jestem pyłem PM2. Będę przy tobie w zdrowiu, w chorobie, więc na smogowy alarm dziś bi. Przekraczam normy, ja pył niepokorny, co w płuc twoich szprychy włożyć chcę kij. Nie że się dusisz w tym związku? Ale nie ma opcji, żebyśmy nie byli razem tej zimy. Chcę się z tobą szybko zestarzeć. Gdzieś osiąść. Z tobą. Albo w twoich oskrzelach. Zadzwoń. Dłużej nie zniosę tego życia w zawieszeniu. Przewrotne podejście do wielkiego uczucia. Kwadrans do 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Gościem Trójki jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, dzień dobry. Poznaliśmy lada kilka chwil temu najnowsze informacje dotyczące nowych zakażeń koronawirusem. Jakie są te liczby? Tak, rzeczywiście przed kilku minutami do nas wpłynęły najnowsze dane z sanepidów z całego kraju. Mamy w tej chwili 166 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Niestety 18 osób zmarło. Jeżeli sumujemy te dane z poranka, to od ostatniej doby mamy 324 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Daje to nam od początku epidemii w Polsce już ponad 15 tysięcy zachorowań na koronawirusa i niestety 755 osób zmarło. To pocieszające może jest to, panie redaktorze, że troszkę się nam wycisza Śląsk, bo te ostatnie ogniska i te duże liczby, które się pojawiały, mieliśmy właśnie z tych dużych skupisk, jeżeli chodzi o kopalnie. Dzisiaj mamy ze Śląska 38 nowych przypadków, więc widzimy, że może ta sytuacja już jest w jakimś stopniu opanowana, szczególnie, że wczoraj była dość dobry przegląd właściwie służb sanitarnych w całym Śląsku. Był główny inspektor sanitarny, który wydał pewne rekomendacje, skierował nowe siły. Myślę, że tę sytuację na Śląsku opanujemy. No właśnie, panie ministrze, wyjaśnijmy, przypomnijmy może, co się właściwie takiego na Śląsku wydarzyło, że mówimy o do tej pory, wcześniej mówiliśmy o tak wysokich liczbach, nowych zachorowań. Także no, to są kopalnie, to są duże skupiska ludzkie. Wiemy, że praca w kopalni nie sprzyja temu, żeby być w maseczkach i tam górnicy w maseczkach nie są. Przebywają dość blisko siebie, więc wystarczy, że ktoś jest chory, prawda, lub jest nosicielem bezobjawowym, dochodzi do dość dużych, masowych zakażeń. Szczególnie, że także i środowisko kopalni jest to praca w dość wysokiej temperaturze, w dużej wilgotności. To jest idealne środowisko, aby namnażał się koronawirus. Ale nie tylko mówimy o kopalniach. No, musimy mieć na uwadze, że duże zakłady pracy, gdzie pracuje dużo osób, gdzie ten kontakt jest dość bliski, jest z takimi miejscami, gdzie takie niestety wysypy tych dużych ilości zakażeń mogą wystąpić, dlatego ta szeroko rozwinięta prewencja. Wiem, że w tej chwili odbywają się testowania górników, ale także ich rodzin. I to jest testowanie prewencyjne, żeby wyłapać właśnie te osoby, które są bezobjawowymi nosicielami koronawirusa. No właśnie, pytanie, jak sobie z tą sytuacją poradzić? Wiemy, gdzie to ognisko, wiemy, jakie warunki sprzyjające zakażeniu, jak pan mówi, testować wszystkich górników? Panie, że nie ma na świecie takiego kraju, który by testował właściwie wszystkich. My w tej chwili rozpoczęliśmy od tych kopalń, gdzie te ogniska występowały. Na pewno będziemy to rozszerzać, bo wiemy, że akurat duże zakłady pracy, ja nie mówię tylko właśnie o kopalniach, ale także o dużych zakładach pracy, wymagają tego specjalnego reżimu sanitarnego, aby nie dochodziło do tych masowych ognisk, tak jak mieliśmy to ostatnio w domach pomocy społecznej, kiedy to właśnie też jedna osoba zarażała wielu pensjonariuszy. Dlatego tutaj jest szczególnie dbałość o to i wiem, że odmrażamy naszą gospodarkę, więc musimy także zapewniać te szczególne rygory bezpieczeństwa w tych dużych skupiskach ludzkich, jakie są duże zakłady pracy. A właśnie, odmrażamy gospodarkę, staramy się bardzo ostrożnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wracać powoli do pracy, do tej nowej normalności, ale czy to oznacza, że w Ministerstwie Zdrowia państwo, analitycy, w związku z odmrożeniem gospodarki i powrotem wielu ludzi do pracy spodziewacie się jakiegoś zaostrzenia kursu tej epidemii? Co dalej z tą krzywą zachorowań? Z czym się liczycie? Panie doktorze, no zwiększenie aktywności człowieka w przestrzeni publicznej, czyli wychodzenie na ulicę, wychodzenie do parków, ale także właśnie powrót do pracy, no stwarza to niebezpieczeństwo, że będzie następowało przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka, bo tylko ta droga kropelkowa jest w tej chwili tą drogą najbardziej niebezpieczną. Dlatego no, musimy wyważać ten aspekt na pewno najważniejszy, czyli aspekt zdrowotny, ale także aspekt gospodarczy. No, widzimy w całej Europie, że te obostrzenia są w tej chwili łagodzone, bo no, żaden kraj nie wytrzyma tak długiego zamrożenia gospodarki. My widzimy od kilkunastu dni już właściwie pewny poziom tych nowych zakażeń. To jakby się u nas wypłaszczyło, czyli powstał jakby płaskowyż, na którym te nowe zakażenia się pojawiają. No niektórzy na to zarzucają, że to jest prawda ciągle jeszcze dość duża ilość nowych zakażeń, ale ja zawsze powtarzam, że ja się cieszę, że jeżeli mamy nawet te 300 kilka nowych zakażeń, to nie mamy 300 osób, które tak jak w krajach zachodnich w ciągu jednej doby umierały. Czy na podstawie tych danych, które cały czas do was docierają, na podstawie tego wypłaszczenia, o którym pan mówi, macie jakieś szacunki dotyczące tego, kiedy będziemy mogli zacząć ostrożnie, ale z nadzieją mówić o końcu epidemii? Panie dyrektorze, no powiem szczerze, że te modele matematyczne, bo to na część są modele matematyczne, różnie przewidują ten spadek zachorowań, bo to nie będzie tak, że w ciągu kilku dni zredukujemy te zakażenia nowe do zera. Myślę, że to będzie kwestia miesiąca, może więcej. Wszystko będzie zależało od tego, czy nasza aktywność będzie szła w parze z tym, że będziemy przestrzegali tego dystansu między sobą, przestrzegali noszenia maseczek, czy też no, podstawowych zasad higieny, bo to cały czas obowiązuje. Jeżeli o tym zapomnimy, to niestety no, tych nowych zachorowań będzie jednak dość dużo, a myślę, że już no, w ten czas epidemii troszkę nas jakby doprowadził do tego, że o pewnych zasadach już zapominamy. Pytanie od pana Marcina, panie ministrze, słuchacze także pytają, kiedy zostanie wznowiona działalność poradni specjalistycznych działających przy szpitalach? Takie pytanie ma słuchacz Trójki. Panie doktorze, my już właściwie czegoś takiego jak zamrażania prawda, służby zdrowia nie było jak gospodarki. Wiem, że wiele poradni specjalistycznych wznawia tą działalność, także wiele oddziałów wznawia już szpitalnych przyjęcia planowe, bo myślę, że no, nie tylko Polacy chorują na koronawirusa, także są inne schorzenia, więc nie jest tak, że jesteśmy zdrowi, wyzdrowiliśmy, jeżeli chodzi o choroby serca, nie wiem, choroby ortopedyczne, czy zabiegi planowe, więc te poradnie specjalistyczne zaczynają się uruchamiać i zachęcamy do tego wszystkich lekarzy specjalistów, aby powrócili, bo oczywiście porady zdalne są bardzo dobrą metodą w tej dobie epidemii, ale niestety nie wszystko da się przez zdalną poradę czy teleporadę załatwić. 15 047 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 755 zgonów. To są te najświeższe sumowane liczby, ale powiedzmy może, panie ministrze, o tej drugiej stronie, o tej liczbie osób, które wyzdrowiały. Czy tutaj obserwujecie też wzrost tych, którzy są od wirusa wolni? Tak, rzeczywiście. No, z dnia na dzień tych nowo osób, już ponad 4 tysiące jest osób, które wyzdrowiały. No, także my nie tylko cieszymy się, że te osoby powracają do aktywności i są zdrowe, ale także te osoby, które wyzdrowiały, są jakby szansą dla tych osób, które przechodzą dość w ciężki sposób zakażenia wirusem. Wiemy o dość pozytywnych i dobrych efektach przetaczania osocza osób, które właśnie wyzdrowiały